pesa, nimekupenda sura, mependa kila kitu kwako. Hula hula hula. Mungu kampa bori, kampa jicho, kambaliki vyote vilivyopo. Ataka ni mfiche kwa kificho, nipuke wale mwingu na vihicho. Tushazali kufanana, tunaringi ya upendo, tunapendana. Tuchezo ya kurushana, kinimi ya usiku ni kukandana. Mina baby, tumekula dia mini mina baby. Yani kidebri, imebaki fungwa ndoa mina baby. Mina baby, tumekula dia mini mina baby. Yani kidebri, imebaki fungwa ndoa mina baby. You're my valentine. Dika soro sijaona. Ni kweli nimezidi wae. Umenishika kwa mutima nimekoma. Mzima mzima nteke na acha wanicheke. We mbagala mitemeke. Mwaka huita wanga. Tushazali kufanana. Tunaringi ya upendo tunapendana. Michezo ya kurushana. Kimimi ya usiku niku kandana. Mina baby, tumekula dia mini.